strefa@polskieradio.pl. No dobrze. To parę rzeczy już załatwionych. Tak, patrzę i Siwy już może odłożyć kajecik na bok. Chyba nie będę go angażował do kolejnych premier dzisiaj. Bo teraz zagramy sobie z płyty, którą już kiedyś rozpoczęliśmy. Płyta zwie się Yeah, a zespół Kurali. Z jakiego kraju? Ano, z Ukrainy. Ako by my legini ne sedzili u ciurmi. Сидіти дома забувай. Йомо, віра. В зимі студені. Йомо, майна. 12 днів перемотай. 13 ти не змій. Енергію у калюх пхай. Йомо, віра. Святий стомлений. Йомо, майна. Дівочі спокій забирай. Андреївські блени. Якоби ми легіні не сиділи у тюрмі. Най добавить нам ідей все талан і пан Андрей. Петро, давай, давай, Іра, тримай за мене, Йомо, майна, тягни, перевертай, пускай, Оксани, хату не минай, Йомо, піра, хто закалений, Йомо, майна, з нами Андрея, з нею не знає. Рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Гори близько, пан без ріки пенить, просить води та пить. Запевли, то йо? Що я то йо? Мармандзята, мармандзята. Що я то йо? За пілітри, за пілітри, за пілітри, за пілітри, за пілітри, пропер, за пілітри, там припер. Вилежались на бомбетлі, поробили мозні петлі, пів Європи тих петлях до Карпат. Пана близько, Йоанна Франциско. Jak się teraz to miasto nazywa? Iwano-Frankiwsk. No dobre, dużo dobre. Czyli już wiadomo, że jak Iwano-Frankiwsk, to musi być Ukraina. Zespół Niby Kurali. Ale tak dziwnie pisane, a to wszystko do zobaczenia na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, że to nie korale, tylko niby karpackie aligatery. Coś mi się nie chce wierzyć, ale podaję gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności. Korali, pewnie jeszcze z płyty zagramy jakieś zestawy muzyczne. Tymczasem oczywiście na skromną, drobną zapraszam, żeby złowić sobie muzyczną rybę w sieci. Można też cały czas utrzymywać kontakt z audycją na strefa@polskieradio.pl, zupełnie gratis. Można też niezupełnie gratis słuchać smyki 71335, a to jeszcze czas podam, 8, właściwie prawie 9 minut po pierwszej. To z kolei, aby udowodnić, że audycja nadawana jest na żywo, a doktor Wilczur wcale się nie bawi w Szklarskiej Porębie, chociaż no, to byłoby wyzwanie, rzeczywiście, żeby tak nagrać audycję, puścić ją z puszki, żeby słuchacze myśleli, że doktor Wilczur bawi się. Nie, nie, że doktor Wilczur jest w studiu, a tak naprawdę bawi się w Szklarskiej Porębie. Być może za tydzień albo za dwa. A jakiż to mamy dzisiejszy leitmotiv? Brewerie na ferie. Zaraz będziemy realizować, bo kontakt jednak musimy utrzymywać ze słuchaczami. Bartłomiej. Mam zapalenie zatok przynosowych i słucham strefy, siedząc w aluminiowych okularach przeciwsłonecznych przed lampą na podczerwień. Pewnie jeszcze nikt w takich okolicznościach strefy nie słuchał. Doznania nieprzeciętne. A drogi Bartłomieju, nie przeceniał, nie doceniałbym słuchacze już w różnych sytuacjach życiowych ludzie słuchali strefy i przedziwne rzeczy wykonywali podczas słuchania audycji, więc no nie przechwalałbym się tak. Nie przechwalał. strefa@polskieradio.pl 71335. No i wreszcie przystąpimy do realizacji leitmotivu. Brewerie na ferie. No i to będą takie, no, mocne brewerie. Niewiele osób może to wytrzymać, tym bardziej, że to będzie po fińsku. ale nie wiem, czy to ma znaczenie, bo czy ten fiński da się tam wysłyszeć, to jest zupełnie inna sprawa. Ale na szczęście o tej porze finniści, czy jak oni się tam nazywają, na pewno nie słuchają i nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. Zespół zwie się Sarastus. Wielkie kaskie tak próbowali. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Coś mi się wydaje, że zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu i przesłuchaliśmy tę płytę, która... Finniści powiedzieli mi, że po fińsku właściwie czyta się tak, jak się pisze, więc zaryzykuję. Toinen Tuleminen. Tak się nazywa ta płyta. A zespół Sarastus. Wszystko całkiem w miarę proste jak na fiński zespół, bo przecież mogliby się nazywać o wiele gorzej i o wiele gorzej nazwać swój album... Toinen Tuleminen. No to, tych Finów chyba mamy z głowy. Sarastus, jakby ktoś bardzo chciał odnaleźć, a złowić tę rybę w sieci również, no to skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy pozostaje. polskieradio.pl, /trójka/ wolna strefa. Tam jest napisane wszystko czarno na białym. Mam nadzieję, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv brewerie na ferie. W różnych sprawach. No właśnie, tak podejrzewałem, że się zacznie, bo już słuchacz się jeden przechwalał, czego to nie robi, słuchając strefy. A tu Dorota donosi. Pchi! A mnie się zdarzało słuchać strefy przy wykonywaniu asan jogi i yengara. I się nie chwalę. No zaraz napisze jakiś kolejny słuchacz, że jemu się zdarzało z kolei oglądać misia jogi podczas słuchania strefy. No i tutaj eskalacja, przechwałek się zacznie. W zdecydowanie innej sprawie. Technik dentystyczny Mariusz. Pomimo, że gotowałem protezy zębowe dla emerytki, udało mi się zorientować, że w tym utworze ukraińskim, granym jakiś czas temu, było sporo Angola. Drogi Mariuszu, zapewne była to Angola ze stolicą w Luandzie. Strefa Małpa. Polskie Radio. .pl albo 71335, ale to dla elity finansowej. Cóż to teraz powinniśmy, no, nadać? Podejrzewam, że coś w ramach płodozmianu, żeby nie było tylko tych brewerii na ferie i tam łupu-cupu. No dobrze, to odpoczywamy od fińskiego metalu zdecydowanie. O, coś, co każdy zna ze szkoły. No tak, bo słowacki absolutnie znany ze szkoły jest, więc wreszcie wszyscy poczują się dobrze i komfortowo. Jak wymówić tę nazwę? Jakaś taka niesłowacka jest. Ska, dwa, to nic. Keď ledva stojíš na nohách, keď zakopneš o každý prach, keď ti už ani rady niet, vyskúšaj starý známy liek. Uvidíš, čo teraz nevidíš, a potom pochopíš, že ťa nič nedrží. Uvidíš a potom pochopíš, že to zle pokrčíš a odhodíš. Keď sa ti stále nedarí, všetko obrali, keď ťa začína trápiť vek, pomôže starý známy liek. Uvidíš, čo teraz nevidíš, a potom pochopíš, že ťa nič nedrží. Uvidíš a potom pochopíš, že to zle pokrčíš a odhodíš. Preč máme mi to vesť, s ní bude. Kráčam po stopách a pátram po tebe. Napriek tomu som to ešte aj tak nevzdal. Stále hľadám spôsob, ako by som ťa dostal. Po tom, čo sme sa spolu náhodou stretli, opäť sa mi náhle zrútil celý vesmír. A keď som to vlastne len nadarmo skúšal, hru som si ale vôbec nepripúšťal. Znovu z teba vyšlo, že nemáš záujem. Dávno si už preč, máme mi to vec. Snívam deň čo deň, kráčam po stopách a pátram po tebe. A dávno si už preč, máme mi to vec. Snívam deň čo deň, kráčam po stopách a pátram po tebe. Oh, oh. No, można by powiedzieć, że był to zestaw edukacyjny i oświatowy, bo przypomnieliśmy co nieco słowackiego. Nie wiem, czy to niektórzy pamiętają ze szkoły. No, może tam coś się dało zrozumieć. Skadwa to nic. Tak się nazywa ten, o dziwo, słowacki zespół. I chyba w ferworze prowadzenia audycji zapomniałem go wpisać na stronę. Co niniejszym czynię i mam nadzieję, że to wreszcie przekona niedowiarków, że audycja nadawana jest na żywo. A czy doktor Wilczur chciałby sobie tutaj być na żywo, skoro można sobie poszusować w Szklarskiej Porębie nawet o tej porze, bo tam pewnie naświetlony stok. Co ja mówię pewnie? Oczywiście, że naświetlony, bo widzę, że naświetlony. A co do wykonywanej muzyki, no to też musi być jeszcze jeden akcent oświatowy, no bo dlaczego nadaliśmy akurat ten zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a jak Siwy donosi, bo on już wiedział, że podejrzewam, że tę zajawkę doktor Wilczur zaprezentuje w ramach akcentu oświatowego, no to teraz już chyba wszyscy wiedzą, co to ska. No rzeczywiście, ale wyjaśnię, ska to samo co reggae, ale trzy razy szybciej. W innych sprawach cały czas Franek z Lublany jeszcze nie śpi. Słoweńscy sąsiedzi nie znają strefy. No nie wiem, ja na przykład znam osobiście jednego Słoweńca, który zna strefę. Mirana, pozdrawiam. Ale z pewnością dziękuję za mocną dawkę czadowej muzyki, szczególnie, że ferii jeszcze nie mają. Mały kraj, więc może ma małe ferie. Tam, nie wiem, ze 3 dni. Może im przysługują. W każdym razie, Franku, już niedługo będzie swojski akcent. Tymczasem Siwego niepotrzebnie poprosiłem o odłożenie kajetu, bo być może będzie on na chwilę potrzebny, bo żeby zapisać premierę, co prawda nie zespołu, ale zajawki, bo no aż się prosiło, żeby coś takiego stworzyć i odpowiednio zasygnalizować to, co będzie się działo później. Polak nie brzeg, Amerykaniec nie pindos, Ruski nie kacap, nie kacap. Zryta płyta. No właśnie, zryta płyta, która kiedyś się pojawiła, już została zgrana do cna i do imetu, ale się pojawi w kąciku zryta płyta, a Siwy nam doniesie za chwilę, kiedy ostatni raz to graliśmy. To będzie z Hiszpanii. Zespół zwie się Zalgariana. We'll be right back. obraz do wózkowa albo głową i kładą się jala kieda jakiegoś giganta i stereo czy pensarno los kofi to los queria lupi enseguida los kofi y orgulloso me marché. Oj, oj! Oj, oj! Oj, oj! Día de nuevos aquellas nubes de él. Día de nuevos de desilusión. Día de nuevos ya no hay solución. Día de nuevos por un revolcón. Los instituciones me los encontré. Mis tirantes nuevos, nuevos, a tomar por culo fueron. Tirantes nuevos, aquella nube en él. Tirantes nuevos, qué desilusión. Tirantes nuevos, ya no hay solución. Tirantes nuevos, por un revolcón. Tirantes nuevos, aquella nube en él. Tirantes nuevos. Z Algariana nazywał się ten zespół, no skąd? No z Hiszpanii, bo przecież to było słychać nie tylko po języku, bo to mogła być na przykład Ameryka Południowa, ale nie. Seplenili tak straszliwie, że to musiała być Hiszpania. Jak wiadomo, Ameryka nie sepleni. W ramach kącika Zryta Płyta pojawiła się ta płyta zespołu z Algariana i już nasz kronikarz strefowy, siwy, odnotował. O, to redaktor wyskoczył. Ten zespół był grany ostatnio 9 grudnia 2007 roku, czyli stara i zły, zryta płyta. Jak nic. No to cieszę się, że nasz kronikarz popiera prowadzącego. A teraz będzie niestety wątek edukacyjny o Słowenii. Która to godzina za 20 minut druga, więc a, to i tak nikt nie słucha. To można. Przypomnę też, że wcześniej odtworzyliśmy coś ze Słowacji. Za chwilę będzie coś ze Słowenii, co oznacza, że są to dwa różne kraje. To był wątek edukacyjny. O! Zdaje się, że taka zajawka też by się strefie przydała. O, chyba muszę zakasać rękawy. Najpierw doniesienie od Madzi z Bydzi, bo pytałem, ile może być stopni w Lublanie. Powinno być teraz jakieś minus 3 stopnie. Sprawdziłam w internecie. Napisała Madzia z Bydzi. Tymczasem Basia, a Madzia z Bydzi i Basia bardzo rzadko się zgadzają. Donoszę, iż w Lublanie obecnie minus 2, napisała Basia. I to się akurat wyjątkowo zgadza. Ale one sprawdziły w internecie. A być może Franek, który jest na miejscu, sprawdzi to w internacie. I potwierdza, że dr Wilczur prawie niezawodnie zgadł, ile jest dni ferii w małym kraju o nazwie Słowenia, bo kraj mały. Jeżeli tam się przyjeżdża pierwszy raz, ma się wrażenie, że trafiło się do domu lalek. W Słowenii 4 dni ferii. Od 27 lutego do 3 marca. Tak napisał Franek. No dobrze. To Franku, który słuchasz w Lublanie, teraz będzie bardzo swojski zestaw muzyczny. Jeżeli słuchasz z sąsiadami, to też się zdziwią, że to niby polskiego radia słuchają, a tu nagle coś słoweńskiego. Przy okazji wystąpi też jedyny Słoweniec, który wie o istnieniu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, niejaki Miran. Dobrodošli, dobrodošla u neanglistični zoni rock'n'rolla. Glazba iz svih kutičkov sveta, čarunija maternega jezika. Ne zaspat, raje nam piši na strefa@polskiradio.pl. We'll be right back. Уже смотвогли с радостью. За погледу себе носим мир. Плесо подню не прежене звир. Сте ти обелиске у небо. У теми се види хоризонт. И не дим стенце я. Все я дика там. Плина волну там. Кабле з окна е скидео. Ни на страх за јутришни дан. Ту мора бити рај. Сонце наше є зашло. За погляду себе носи мир. Плісо погню не прежене звір. Все ті обіле істе у небо. У темі се види хоризонт. Nie wiem jak teraz, a nie sprawdziłem tego. Bardzo nieładnie, redaktorze, bardzo nieładnie można to było sprawdzić. Kiedyś Siddharta, bo tak nazywa się ten słoweński zespół, miał stronę swoją po polsku, redagowaną wśród innych języków, oczywiście słoweńskiego też, ale było po polsku. Zresztą nawet kiedyś Siddharta zaśpiewała coś po polsku. Nie dało się tego zrozumieć, ale no, bardzo się starali. Gdyby polski zespół miał po słoweńsku zaśpiewać, też nic by im z tego nie wyszło. Ale nie wiem jak teraz z tą stroną, bo to w ramach redukcji tam różne rzeczy mogły wyjść. Siddharta w każdym razie już wpisana na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby czarno na białym każdy mógł sobie przeczytać i tę muzyczną rybę w sieci złowić. Patrzę na zegar. Mało czasu, króca bomba. Trzeba by coś zagrać, zanim się rozstaniemy, zanim się pożegnamy. Tymczasem Basia, zasypiam. Opada mi głowa na klawiaturę. Mam nadzieję, że ominął mnie Francuz. No nie, no tak dobrze to w strefie na pewno nie ma. C'était beau tour du feu, on se sentait heureux. On faisait des méchouis, à bois toutes les nuits. Te souviens-tu encore de ce concert sauvage, de la rue des vilains, ils s'en foutent ces Romains. On se couchait à l'ombre, on se levait le soir, on décorait notre zone et on chantait victoire. Te souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler mal fermé. Et quand un quart passait, tout le monde s'y mettait. Les coffres n'étaient pas nets, c'est une pile de canettes. Ouais. On y voit de la gnoune, son promoteur Tourix. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité. Même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Mais tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, les promoteurs sans cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre. Ainsi squat, sans toi ni moi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours marteau. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Rico était un clown, vivait dans un cirque. Sa tête de fripouille faisait rire les enfants. Ce sourire maquillé, et du jus ambulant. Pour tourner en tournée, pleuvait les applaudissements. Il jouait avec ses mains, comme un petit magicien. Pourquoi bon qu'un matin, il a joué un peu trop loin. Oui, il s'est pendu sous le grand chapiteau. Un concombre dans le cul, son corps nu flottant très haut. Le visage blanc rouge et les gueules aux pieds. Rico était un clown maintenant pour l'éternité. Sous le grand chapiteau, tous pleuraient en silence. Et le soir, les mamans rigolaient bien en cadence. Sa tête de grand fou faisait rire les enfants. Rico c'était une cucus, et c'est pour le clown blanc. Depuis qu'il était plus, ce n'était plus comme avant. Mais Rico était mort, et c'est pour le vin grave. Bientôt son visage blanc n'amusait plus les enfants. Et c'est pour le vin fou, sous le grand chapiteau. Il plongea la foule avec ses yeux en couteau. Tu as son premier gosse, s'enfuit dans la forêt. Il mangeait des écorces, tous les gosses le cherchaient. Le Rico la poupouille, assez pour le fou blanc. Combien a-t-il le clown qui sont devenus déments? Berurier Noir. Ale to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Ostatni raz obiecuję, podaję ten namiar. polskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Patrzę na zegar. 4 minuty do końca audycji. No to żegnać się trzeba. No a jak się pożegnamy? Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze sobie przypomnijmy, że mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze, ze środy na czwartek, już mi się mylą te dni, z czego, na co, ale teraz chyba ze środy na czwartek. A jak się żegnamy? Żegnamy się po albańsku. Na trójkowym zegarze minęła.